Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 grudnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Największe natężenie ruchu to dzisiejszy wieczór. Policjanci kontrolują przede wszystkim trzeźwość kierowców i prędkość jazdy. Beztroscy turyści, którzy mieli problem z powrotem z nadmorskiego oka i wezwali topr, ostatecznie sami musieli sobie poradzić. Atak zimy utrudnia wielu Amerykanom powrót ze świątecznego wyjazdu. Nie ma taryfy ulgowej dla piratów. Policja apeluje o rozsądek. Według ostatnich danych od piątku na polskich drogach zginęły 34 osoby. Ponad 10 tysięcy funkcjonariuszy pracuje podczas tegorocznej świątecznej akcji. Zatrzymano ponad 700 nietrzeźwych kierowców. Policjanci kontrolują prędkość, czy dzieci przewożone są w fotelikach oraz to, czy pasy mają zapięte też pasażerowie z tyłu samochodu. Badany jest również stan techniczny pojazdu i uprawnienia do kierowania. Policja przypomina, że jedną z głównych przyczyn wypadków jest zbyt duża prędkość. Turyści, którzy mieli problem z powrotem z nadmorskiego oka, ostatecznie sami zeszli z gór. Zaskoczył ich szybko zapadający zmrok i brak konnych zaprzęgów, którymi mogliby wrócić. Kilku osobom do Palenicy Białoczańskiej pomogli dostać się policjanci, mówi Krzysztof Waksmunski z Zakopiańskiej Komendy. Jedna pani w podeszłym wieku, jedna osoba małoletnia, a także jedna turystka, która oświadczyła, że zgubiła szkła kontaktowe i ma bardzo duże problemy z normalnym widzeniem. Te trzy osoby zostały zabrane na pokład radiowozu. Pozostałe osoby zostały poinformowane, że z uwagi na fakt, iż nie ma żadnego zagrożenia dla życia, zdrowia, no muszą one zejść samodzielnie. Policjanci jechali powoli za tą grupą, oświetlając więc drogę. Te osoby powoli, spokojnie, bez żadnych zdarzeń dotarły na dół. Szlaki turystyczne w Tatrach są oblodzone i niebezpieczne. 8 lat więzienia grozi 19-latkowi, który próbował wyłudzić od 82-letniej kobiety 15 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do aresztu. W Skierniewicach policjanci zwrócili uwagę na starszą panią, która weszła do jednego z banków. Sprawiała wrażenie zdenerwowanej. Po wypłacie pieniędzy poszła w stronę przystanku autobusowego. Funkcjonariusze zauważyli tam stojącego młodego mężczyznę. Chwilę przed przekazaniem mu pieniędzy został zatrzymany. Kobiecie przedstawił się telefonicznie jako policjant i przekonał ją, że dwóch pracowników banku chce ukraść pieniądze z jej konta, a jedynym sposobem jest wypłata gotówki i przekazanie jej policjantom pracującym przy sprawie. Dzieci z papieskich dzieł misyjnych pomagają swym rówieśnikom z Syrii i Libanu. Kolędując w całej Polsce, modlą się o pokój i zbierają pieniądze dla ofiar wojny. Pruszy śniegiem i lodem zacina, ale w Sączu nie zmarznie dziecina. Ja, król potężny, ważny, uczony, oddałbym wszystkie świata korony dla jednej chwili z rodziną świętą. Sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, ksiądz Maciej Będziński. W czasie wojny, w czasie ataków terrorystycznych, w czasie emigracji najbardziej cierpią dzieci, kobiety i osoby starsze. Dlatego w tym roku nasze serca, domy i dłonie otwieramy dla Ewangelii po to, żeby pomagać dzieciom w Syrii i w Libanie. Pożona Lelito z parafii Nabojowa, to jest diecezja tarnowska, katechetka. Poszliśmy też do restauracji, jak było wesele. Kolejnicy misyjni, dla nich to było coś nowego, bo to nie byli miejscowi nasi. Też nas przyjęli z otwartymi rękami. Możemy pomagać, ale też dla nas jest radość pobyć z przyjaciółmi. 70 tysięcy Syryjczyków zmarło z powodu zimna, braku wody i żywności, ran i chorób. Kolędowanie misyjne potrwa do 6 stycznia. Atak zimy utrudnił mieszkańcom północno-wschodniego wybrzeża i środkowej części Stanów Zjednoczonych powrót do domu. W USA Boże Narodzenie obchodzone jest tylko jeden dzień, 25 grudnia. Paśmy od Nowego Jorku po Chicago miejscami spaść ma prawie metr śniegu. Rekordy pod tym względem odnotowuje się w Pensylwanii. Na lotnisku w Bostonie lądujący samolot, gdy osiadł już na płycie, wpadł w poślizg na oblodzonym pasie. Nikomu jednak nic się nie stało, ze względu na trudne warunki na drogach i porywisty wiatr. Władze zaapelowały o zmianę w miarę możliwości terminu powrotu po świętach do domu. Według najnowszych danych żywioł daje się we znaki 60 milionom mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Na północy jest dodatkowo bardzo zimno. W Minnesocie i północnej Dakocie temperatura odczuwalna sięga minus 40 stopni Celsjusza. W Chicago, Minneapolis odnotowano najzimniejsze święto 1996 roku. Duży spadek temperatury odnotowano również na gorące zwykle cały rok środkowy i południowej Florydzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Środa dość pogodna, miejscami jednak nieco więcej chmur. Rano w Małopolsce, na Śląsku i Kielecczyźnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W Karpatach i Bieszczadach może padać deszcz, w Tatrach śnieg. Na południu dość silny wiatr. W rejonach podgórskich do 80, wysoko w górach do 120 km na godzinę. Na Suwalszczyźnie 3 stopnie, Mazurach i Podlasiu 4, Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie 5, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce 7, Podkarpaciu 8, a na Śląsku 9. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, serdecznie witam w ten wyjątkowy świąteczny wieczór. Od paru lat coraz więcej osób nie chce świąt spędzać wyłącznie w rodzinnym kręgu. Otwierają się na ludzi ze swojego otoczenia, sąsiadów, bliższych i dalszych. I ja chciałabym dziś Państwa zaprosić na taką sąsiedzką, podwórkową gwiazdkę. Opowiemy też o bardzo ciekawym projekcie warszawskiej dorożkarni. To w cyklu Na wyciągnięcie ręki. Katarzyna Pongowska, animatorka kultury w dorożkarni, wysłuchała opowieści starszych kobiet z jednego osiedla Siekierek. A co z tego wynikło, o tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Giewontem błyska nóg szerokie las. Para idzie z końskich gub do samych gwiazd. Śniegiem wiatr miecie, skrzypią włosy na drodze, co tak wodzi nas po świecie, chociaż czeka dom. Dziwożony tańczą w krąg w sukniach z mgły, aż w potoku skacze w strąg i wyje wilk. Kto nas tam wzywa, załomnicę zakrywaj. Co za czary, co za dziwa dzieją się w tę noc. Gwiazda nad granią podążamy wciąż za nią, urzeczeni jakby anioł duszę w jasy wziął. Brzask na smreku w cień, sanie już dowiozły nas od domu sień. Płoną gór szczyty, świat jest jasny i cichy, a człowiek jakby ci, że się Boży Syn rodził, po dolinach nas rodził, nim przyszedł świt. Oświeć nas, Panie, kto na drodze nam stanął, czy to zjawił nam się anioł, czy jakiś świt, czy jakiś świt, czy jakiś... Zakopauer i przepiękna kolęda z Narodzenia Pana. Można ją znaleźć wraz z wieloma innymi świątecznymi utworami na płycie Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty zostanie przekazany na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta jest do kupienia w naszym sklepiku, w internecie, na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. A utwory z tej płyty będą nam dziś towarzyszyć podczas audycji. W studiu są już goście: Magdalena Czarnecka, Kuruch Sąsiedzki, Jolanta Ziętek-Warga, animatorka Ruchu Sąsiedzkiego na Targówku, i Jan Rybczyński ze Stowarzyszenia Oleandrów. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Podwórkowa gwiazdka, czy też inaczej sąsiedzka, to taki sposób świętowania, który obejmuje ostatnio coraz więcej różnych grup sąsiedzkich, formalnych i nieformalnych. Jak duża jest skala tego zjawiska, na przykład tu w Warszawie? Jak to wynika z Państwa doświadczeń? Od 8 lat wspieramy sąsiadów, którzy chcą zorganizować sąsiedzkie święto. Na wiosnę, zazwyczaj w maju, organizowany jest Dzień Sąsiada, a taką zimową edycją Dnia Sąsiada jest właśnie podwórkowa gwiazdka. W tym roku zgłosiło się do nas 33 sąsiedztwa z całej Warszawy. I też trzeba troszeczkę tak tytułem wyjaśnienia, my nie namawiamy teraz do zostawienia rodziny i pójścia na Wigilię do swoich sąsiadów. Ale można tylko z rodziną pójść na taką sąsiedzką wiosnę. Tak, natomiast dajemy tylko taki pretekst, żeby w tym okresie świątecznym spróbować wykorzystać ten czas, tą atmosferę do po prostu poznania swoich sąsiadów. I to nie muszą być wielkie rzeczy. Wystarczy, że wspólnie stworzymy jakieś ozdoby choinkowe, na przykład na drzewku, które rośnie na naszej wspólnej przestrzeni publicznej, na naszym patio czy w naszym parku. Ale też można się spotkać z sąsiadami, zrobić taką zrzutkową wigilię, powiedzmy, kiedy każdy przyniesie coś drobnego od siebie, ale żeby usiąść wspólnie i razem pośpiewać kolędy i zjeść to, co każdy przyniósł. Przenieśmy się na chwilę na jedną z takich sąsiedzkich gwiazdek. Czas niezwykły. Powiększenie. Wydawałoby się, że Boże Narodzenie to czas zarezerwowany tylko dla najbliższej rodziny. Osiedle Oleandrów w Warszawie jest jednak wyjątkowe pod tym względem. Tu sąsiedzi mają dla siebie czas także w święta. Organizują nawet sąsiedzką podwórkową gwiazdkę, na której był nasz reporter Kuba Witkowski. Jesteśmy społecznie wyrobieni i doskonali, tak uważam. Pan przyniósł jedzenie, no to niech mi pan pokaże, co pan przyniósł. Zrobiła mama sałatkę ze śledzia, żurawin, jajka i żeby samemu nie jeść, to przyniosłem tu na wspólną wigilię. Zapytamy, jak sąsiadom smakuje, tak? Tak, tak. I jak? Dobre? Wspaniałe jedzenie, warto było przyjść. Udało się. W roku to przyniosłem gar bigosu, podejrzewam. Tak, był chyba bigos. Tak. Też tak. Coś mamusia zrobiła, tak. Tylko nigdy nie jest obecna przy tym. Macieju, pan jest stąd? Tak, tak. Tu z Oleandrów. Długo pan tu mieszka? No, od lat 80. Długo? No. Nie wie pan powie, jak się panu żyje z sąsiadami? A wy dobrze. Się znacie się? No tak. Czy Boże Narodzenie to jest dobra okazja, żeby spędzić trochę czasu z sąsiadami? Proszę pana, cudowna, bo jest odprężenie i nie ma zagadnień, nie ma spraw do załatwienia, tylko się rozluźniamy. I przecież też musimy tak żyć, nie? Nie tylko walczyć o budżet, o krzaczek, o posadzenie fiołków, tylko po prostu się odprężać. Słuchaj, ty stąd jesteś, tak? Tak. Gdzie mieszkasz, blisko? Tak, mieszkam obok Placu Unii. Powiedz, jak to jest tutaj z tym sąsiedztwem wokół? No bo trochę tych sąsiadów przyszło. Macie jakieś więzi ze sobą? To zależy. Niektórzy sąsiedzi są bardziej przyjaźni, a niektórzy nawet dzień dobry nie mówią, tylko omijają, jakby nas nigdy po prostu nie widzieli. Z niektórymi można porozmawiać, niektórzy są uszczypliwi i różne niemiłe rzeczy mówią. Jesteśmy wyjątkową kamienicą, ponieważ ludzie, którzy w niej mieszkają tak naprawdę od pokoleń, od 1947 roku. Jakby nie było zmian właścicieli mieszkania, więc nasi rodzice się znali, dziadkowie się znali, my się znamy, no i wiemy o sobie bardzo dużo. Czy sąsiedzi to są te osoby, z którymi warto też ten czas spędzić? Czasem tak jest, że w święta u siebie bywamy. No w zeszłym roku pani Maria u mnie na śniadaniu była, także... Można. Nie zapominają, wie pan. Co pani nie jadła na tym śniadaniu, pamięta same pani? Same smakołyki. Bo lubi gotować i robi to doskonale. Także mi było strasznie miło, tak. I tak jest sympatyczna sąsiadka, bo mówi, nie wahaj się, tylko zawsze jak potrzebujesz, to powiedz. Do miejsca, gdzie z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotkali się sąsiedzi z osiedla Oleandrów w Warszawie, jeszcze zajrzymy. Pan Jan Rybczyński ze Stowarzyszenia Oleandrów, cały czas się uśmiechał, panie, które są w studiu również. Która to już była pana podwórkowa gwiazdka? To była już ósma podwórkowa gwiazdka. Co prawda ona się nazywa podwórkowa. Myśmy kiedyś próbowali na podwórku, ale zniechęciły nas trudne zimowe czasy. Nazwa została, można powiedzieć, sąsiedzko-podwórkowa gwiazdka. A ponieważ mamy miłego, gościnnego sąsiada, jakim jest IPN, przystanek Historia, z którym się przyjaźnimy, więc ten sąsiad udostępnił nam pomieszczenia. Tak więc to było już kolejne spotkanie w pomieszczeniach IPN-u. I jest bardzo gościnnie i przyjemnie. A co powoduje, że ma się ochotę wyjść z domu i chce się tymi świętami tak bardzo przecież rodzinnymi dzielić też z ludźmi, których nawet dobrze nie znamy? Aktualna wymiana poglądów na tematy może nie tyle bieżące, bo o tych rzeczywiście myślimy na co dzień, o jakichś działaniach w ramach projektu budżetu partycypacyjnego, zgłoszenia kolejnych pomysłów. Ale tak jak tutaj sąsiadka powiedziała, pani Maria, wyjątkowa osoba, żeby w innej takiej przedświątecznej atmosferze spotkać się, wymienić uśmiechy, poczęstować tym, co się zrobiło, a to barszczem, a to sałatką śledziową, a to wspólnie ubrać choinkę, dzieci, które przychodzą razem. Poznajemy wtedy całe rodziny. I to jest bardzo przyjemne i niezapomniane. Właśnie to, że ci sąsiedzi, których znamy, nagle widzimy, przychodzą całą rodziną, z trójką dzieci, z mężem, z żoną i nagle widzimy, aha, to oni, jak miło. A jak to jest w przypadku tutaj wspólnoty na Targówku, którą pani reprezentuje? Zwracam się do Jolanty Ziętek-Warki. Ja mam właściwie dwie gwiazdki, dlatego że zaczęło się od mojego pomysłu, że chciałabym jakoś z sąsiadami się spotykać, a nie mamy takiej przestrzeni w tym rejonie na Brudnie, gdzie ja mieszkam, ale mamy bardzo przyjazny ogród jordanowski. I zwróciłam się do pani dyrektor z pomysłem takim, czy na terenie ogrodu, znaczy budynku ogrodu, nie można by było zorganizować sąsiedzkiej gwiazdki. To było właśnie też 8 lat temu. Pani dyrektor zachwyciła się pomysłem, powiedziała, że udostępnia wszystko, co może. I tak się zaczęło. Więc przez 4 lata spotykaliśmy się tak po sąsiedzku, ale jednocześnie to były głównie osoby związane jakoś z ogrodem, czyli rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia, ale była zawsze konkurs albo na najpiękniejszą kartkę, albo na najpiękniejszą bombkę i bardzo było dużo tych elementów takich. Zawsze było też malowanie pierników, czy robienie ozdób, tylko mówię, że to było takie rejonowe, że tak powiem. A po 4 latach, jak zobaczyłam, że to jest bardzo taka potrzebna inicjatywa, postanowiłam zrobić gwiazdkę w moim budynku, znaczy w tym, w którym mieszkam, bloku. I od 4 lat robimy sąsiedzkie gwiazdki na klatce schodowej, ponieważ nie dysponujemy żadnym pomieszczeniem. I chcę właśnie, dlatego to mówię, że jeżeli jest jakaś wola i chęć, to najmniejsza przestrzeń może być zagospodarowana, jak w naszym przypadku sąsiedzka gwiazdka, gdzie też udaje nam się i robić ozdoby, i malować pierniki, i śpiewać, i nawet jakieś zabawy ruchowe dla dzieci niewielkie. A jak państwo się mieszczą na tej klatce schodowej? No, to jest jedna taka klatka, chociaż to jest blok mały, bo 3-piętrowy i tylko jest 40 lokali. Ale ta jedna klatka jest taka wyjątkowa, bo ma troszkę jest inaczej zagospodarowana, jest jedno mieszkanie i tylko przestrzeń klatkowa, że tak powiem. Więc tam się mieści nawet w porywach 40-50 osób. Rozumiem, że musi być bardzo wesoło. Bardzo jest wesoło, bardzo jest gwarno, bardzo jest śmiesznie. Dzieci dekorują wcześniej tę przestrzeń, są bardzo zadowolone z tego powodu, nawiązują się nowe kontakty, tak jak pan Zolandrów mówił właśnie, że często nagle się pojawiają osoby z dziećmi, a przedtem jakoś nie wszyscy kojarzyli, że to są dzieci właśnie od tych ludzi. Także no, buduje się taka wspólnota. Sąsiedzka gwiazdka, której państwo nigdy nie zapomną. Czy była już taka? Cisza zapadła. Nie było. Ja pamiętam, była taka gwiazdka. Ale to w początkach naszej działalności. Myśmy się bardzo spieli. Postaraliśmy się zaprosić nawet imiennie dzieci z całej okolicy, wręczając im zaproszenia na odręcznie adresowanych kartkach wrzuconych do skrzynek pocztowych, a także i kontakty telefoniczne. I jak państwo zdobyli listę takich dzieci? Nie, no znamy się, to są sąsiedzi, to wystarczy. Wystarczy, jeśli się samemu nie wie, spytać się, a dzień dobry, chcielibyśmy zaprosić. Proszę powiedzieć, pod jaki numer skrzynki wrzucić zaproszenie. No to w ten sposób. No i było tak, że ta gwiazdka się nie bardzo udała. Było tylko parę osób pojedynczych na krzyż, chociaż zapewniliśmy i stronę muzyczną. Był instrument muzyczny, był wodzirej, a dzieci nie przyszły. A dlaczego? Czy państwo zastanawiali się nad tym? Do dzisiaj się zastanawiamy. To są rzeczy bardzo trudne. Nigdy nie można mieć pewności, jak skuteczne będzie zaproszenie. A to chrzciny w rodzinie, a to inne wydarzenia, a to po prostu sobotnie wyjście na zakupy i nie można było przyjść na spotkanie sąsiedzkie. Ale to są pojedyncze przypadki. Teraz mamy frekwencję, tak jak mówiła Stargówka, koleżanka. Frekwencja u nas jest rzędu 40-50 osób na takich spotkaniach, a więc wystarczająco duża, ażeby się pomieścić w pomieszczeniu, a jednocześnie, żeby ta atmosfera kręgu takich bardzo zaprzyjaźnionych sąsiadów była na tyle serdeczna i bliska, żeby nie robiło się z tego spotkanie konferencyjne. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch? Jest przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Ding dong. Masz tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież. przecież takie bzdury ding-dong. Czyli otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć ding-dong. Czyli otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał dachy drogi, ślady naszych myśli złych. Przez drzwi ding-dong. Drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć ding-dong. Wesołych świąt, wesołych świąt, ding-dong. Te scenariusze świąteczne są bardzo różne. Widziałam na specjalnej stronie podwórkowej Gwiazdki, że są spektakle, warsztaty, różne atrakcje dla dzieci, nagrywanie filmów. Jak zaangażować sąsiadów w tyle aktywności i to tak różnych? Tak naprawdę te scenariusze to jest wynik potrzeb sąsiedztw. Każda podwórkowa gwiazdka jest inna, a wynika to z tego, że tego właśnie potrzebują sąsiedzi i takie mają zasoby i tak układają, powiedzmy, ten plan podwórkowej gwiazdki. Oczywiście można razem gotować, przyozdabiać pierniczki, przygotowywać ozdoby świąteczne. Do tego w tym roku szczególnie zachęcaliśmy takim hasłem "Sąsiedzi, łączcie się", które wywołało pewne kontrowersje. Niezamierzone, muszę przyznać. Tak, mogą to być konkursy na najlepsze ciasta. My jako Kuruch Sąsiedzki staramy się wspierać też merytorycznie sąsiedztwa, które się do nas zgłaszają. Podpowiadamy, jak zorganizować grupę, bo tak naprawdę nie chodzi o samo wydarzenie, chodzi o cały proces, który dzieje się wcześniej i później. Jak wyciągnąć sąsiadów ze swoich mieszkań, żeby chcieli coś zrobić? Na początku zazwyczaj jest to pewna osoba, której się chce. Dobrze, żeby ta jedna osoba czy mała grupa znalazła miejsce. I tutaj to, co mówili nasi aktywni mieszkańcy, pan Jani i pani Jola, że jeżeli się chce, to miejsce można znaleźć. To może być ogród jordanowski albo przystanek IPN-u, ale też jest sieć miejsc aktywności lokalnej, których celem jest przede wszystkim wspieranie mieszkańców w ich działaniach. To może być biblioteka, lokalna kawiarnia, czy na przykład klatka schodowa, jeżeli to by było docelowo najlepsze, bo jest najbliżej mieszkańców. Kiedy już mamy miejsce, warto zorganizować pierwsze spotkanie informacyjne, żeby zebrać po prostu tą grupę. Nie ma co się zniechęcać, że przyjdzie kilka osób na początek, bo naszym celem nie jest, jak już tutaj mówiliśmy, nie jest zrobienie festynu i pokazanie się, tylko poznanie sąsiadów. Tutaj mamy takich wyjadaczy gwiazdkowych, którzy tak naprawdę co roku organizują, ale no, jeżeli oni by powiedzieli, jak te początki wyglądały, no pewnie nie było tak kolorowo. Chciałam powiedzieć, że właśnie to, co Magda przed chwilą tu podpowiedziała, że nie należy się zniechęcać, jeżeli na początek przyjdą dwie czy trzy osoby, bo to jest proces cały. Ja na początku właściwie byłam ja, no i miałam wsparcie męża, który jest taką osobą, że zawsze co wymyślę, to jakoś się w to włącza, a potem właśnie z roku na rok przyrastało i w tej chwili, tak jak rozmawialiśmy przed audycją z panem Janem, to powstaje taki trzon, no zawsze jest jakaś grupa takich osób najbardziej zaangażowanych, a reszta jest po prostu odbiorcami, ale ci odbiorcy też są bardzo ważni, bo oni dzięki uczestnictwu tylko, może nie angażują się bardzo głęboko, ale uczestniczą w czymś, co jest jakąś jakim przedsięwzięciem wspólnym i przede wszystkim uczą się siebie, poznają siebie i potem są na ogół dla siebie uprzejmiejsi. A w sumie chodzi nam o budowanie takiej atmosfery życzliwości, otwartości sąsiada na sąsiada. Ja nawet wymyśliłam takie hasło sąsiad sąsiadowi sąsiadem. O, właśnie, żeby podkreślić, że o tą sąsiedzkość głównie chodzi. Jesteśmy blisko siebie, a okres świąteczno-noworoczny sprzyja właśnie otwieraniu się, składaniu sobie życzeń jak najlepszych. Przenieśmy się na chwilę jeszcze na tą gwiazdkę podwórkową. Czas niezwykły. Powiększenie. Współczesny, zagoniony świat nie sprzyja relacjom międzyludzkim, a zwłaszcza relacjom sąsiedzkim. Wydawałoby się, że Boże Narodzenie to taki dobry czas do przełamywania lodów i poznawania swoich sąsiadów. Mieszkańcy warszawskiego osiedla Oleandrów nie mają jednak wątpliwości. Więzi buduje się na co dzień, a Boże Narodzenie to jedynie wyjątkowa okazja, by te więzi poczuć w sposób szczególny. Dlatego organizują podwórkową wigilię, na którą znowu zaglądamy. Nikodem Karczuk nazywam. I mieszkasz tutaj? Nie, mieszkam osobiście, ja mieszkam na Woli. Mieszkałem kiedyś na Mokotowie, ale na Śródmieściu nie zdarzyło mi się mieszkać. Ja w ogóle mieszkam w jednej z niewielu kamienic, która przetrwała wojnę i właśnie to jest na tej takiej typowej wysokiej klatce. Jeszcze wysokie schody mamy. Relacje sąsiedzkie wyglądają u nas całkiem nieźle, szczerze mówiąc, bo teraz wprowadzili się do pustostanu, koło nas sąsiedzi, tak to na piętrze mieszkaliśmy sami. A z tymi sąsiadami teraz na piętrze, na kawę, na herbatę się zapraszamy. Właśnie też mamy zaproszenie od nich na Wigilię, więc właśnie relacje mamy całkiem nieźle, gorzej z pozostałymi sąsiadami. I będzie obieranie choinki też, tak? Też, właśnie. Czekaj, gwiazdkę, tak? Jak my tu założymy? Trzeba obciąć czubek chyba. O, udało się. Kiedy przeprowadziłam się na ulicę Oleandrów 5 lat temu, wszyscy moi sąsiedzi w mojej kamienicy to byli pierwsi mieszkańcy, którzy tam zamieszkali tuż po wojnie. Wówczas jako dzieci zazwyczaj i niestety tak się złożyło, że w ciągu tych 5 lat, kiedy tu mieszkam, wszyscy po kolei zaczęli odchodzić, no zaczęli umierać. I obecnie tylko jedna pani, tylko jedna moja sąsiadka została z tych pierwszych, pierwotnych mieszkańców. I niestety również się wyprowadza niedługo, więc lada chwila moja kamienica zostanie już całkowicie pozbawiona tych pierwszych mieszkańców. To też jest ważne, ponieważ na ich miejsce przychodzą ludzie nowi, którzy no też mają różne podejście. Nie wiemy, z zaciekawieniem na to czekamy. To jest różnica między stałymi kamienicami a nowymi domami. Nawet osiedla z lat 70. zupełnie inaczej wyglądają. Tam się ludzie znają. No tak jak moi rodzice. Mieszkają w domu z lat 70. i większość mieszkańców to są ludzie, którzy przeżyli stan wojenny razem. Stan krytyczny, prawda? Kiedy się informowało sąsiadów o tym, kiedy rzucili cokolwiek. I ci ludzie do dziś się przyjaźnią. I są w takim intensywnym kontakcie ze sobą, a nowi, którzy przychodzą, nie wchodzą w to. A pani czuje się trochę taką dziedziczką, takim łącznikiem pomiędzy tym starym światem tej kamienicy, a tym nowym? Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Ja gdziekolwiek nie mieszkam, ja zawsze staram się poznać historię miejsca. To mnie bardzo ciekawi i staram się jakoś wejść w tę historię. Wiem, że ulica Oleandrów i nasza kamienica też miała historię wojenną, bardzo taką no, smutną, ponieważ do tej pory na klatkach schodowych widać ślady po krwi mieszkańców, którzy w czasie powstania zostali tam zamordowani. I to jest taki widoczny, namacalny dowód. I no, mi się wydaje, że mieszkając w jakimś otoczeniu, no, trzeba tę historię poznać, trzeba poznać ludzi, trzeba jakoś dążyć do tego, żeby nawiązać relacje z ludźmi. Pani Mario, Pani Mario, zapraszamy. Proszę, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. Jakie Pani życzenia chciałaby wyrazić tutaj nam, sąsiadom? Na Nowy Rok, na Boże Narodzenie. To samo, co zawsze. Myślę, żeby nasz skwer Roland wyglądał jak Champs-Élysées. Tobie leży, któż pobierze, kolędować co pani by powiedziała tym, którzy w swoich sąsiedztwach czują się źle? Trzeba szukać takich gwiazdkę, urządzać na podwórku jakieś działania, sadzić kwiaty zielone w śródmieście i tak dalej i robić tego typu akcje i wtedy konsoliduje, przecież to od ręki nie nastąpi, prawda? Czyli małe rzeczy łączą? Maleńkie, no wielkich nie stworzymy pod hasłem jakim. Kochajmy się, tak? Nie, mowy nie ma. Mamy panią, która jest zatrudniona na etacie i sprząta, ale jest tak cudowną dziewczyną, że potrafi tak kupić śniadanie chorej sąsiadce, bo mamy dużo starych ludzi, wyprowadzić psa pani, która jest akurat złej dyspozycji. Czyli wy Boże Narodzenie macie na co dzień? No, proszę mi wierzyć, że naprawdę. Patrzę w stajni położony, jest to dziś tu cieszymy, jak u Boga Narodzony. Patrzę w stajni położony. Jaka jest recepta na udane sąsiedzkie spotkanie świąteczne? Ja myślę, że łańcuch życzeń. Łańcuch życzeń, patrzę w tej chwili na listę łańcuchu życzeń, który stworzyliśmy z sąsiadami 8 lat temu. To były paski kolorowe, które były opatrzone życzeniami. Taki tradycyjny łańcuch, który się robi na choince. Tak, który potem sklejaliśmy i powiesiliśmy na choince. Potem te wszystkie życzenia spisaliśmy. Ja mam je tutaj, patrzę i weryfikuję. Ja myślę, że ponieważ te życzenia w większości się spełniły, ale to są życzenia, które trzeba traktować jako bardzo długofalowe. No bo 8 lat minęło, a nam się udało zrealizować wiele pomysłów. I myślę, że Te pomysły właśnie bardzo integrują, bo dają przekonanie o tym, że fajnie, że dobrze jest razem współdziałać. A na przykład ulica Olandrów. Ulica Olandrów jest piękna po remoncie, zmieniła nastrój, liczne kawiarenki. Bardzo przyjemnie zapraszam, jeśli ktoś jeszcze z Państwa nie był i nie wie, jak jest na ulicy Olandrów, to bardzo proszę. Albo skwer Olandrów. W tej chwili realizujemy kolejny projekt budżetu partycypacyjnego, Plac Zabaw dla Dzieci. Jest zielony, będzie jeszcze bardziej zielony, myślimy o kolejnych pomysłach. Tak samo było hasło ożywić Plac Zbawiciela. Wszyscy Państwo wiecie, że Plac Zbawiciela jest bardzo ożywiony. Może niektórzy narzekają, że może nawet za bardzo. Ale rzeczywiście, Plac Zbawiciela był kiedyś martwy. A dzisiaj na pewno nie można o tym powiedzieć. Co jeszcze takiego Państwo wymyślają i przygotowują na te sąsiedzkie spotkania, żeby ludzi w jakiś sposób połączyć ze sobą? No to więc nie tylko jest to gwiazdka sąsiedzka, ale tak jak pani Magda wspomniała, jest to również Dzień Sąsiada, ale również inne wydarzenia lokalne. Na przykład, jeżeli chodzi o naszą lokalną społeczność, to mamy taką ideę fix, żeby na placu, na naszym skwerze stoi pusty postument. Jak się dowiedzieliśmy w wyniku spotkań sąsiedzkich, że kiedyś tam był posąg, rzeźba Alfonsa Karnego, która w 92 roku zniknęła po prostu. A gdzie zniknęła? Zaczęliśmy prowadzić dochodzenia. I okazało się, że jest w zasobach Muzeum Narodowego, schowane gdzieś tam do bezpieczeństwa, po renowacji, bo to jest bardzo cenna rzeźba. No i zaczęliśmy na ten temat długo zastanawiać się i spotykać, dyskutować, co robimy. Wpadł pomysł, żebyśmy stworzyli replikę. Zainspirowało to również Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i doszło do stworzenia pewnego performansu na ten temat. Ale nie chciałbym o tym opowiadać. No więc to są takie różne marzenia lokalne, które mogą właśnie sąsiadów zainspirować, integrować i zachęcić do wspólnego, długofalowego działania. Pani Jolanta, jak to jest u Państwa? Czy też marzenia inspirują sąsiadów i to jest ta recepta na udane spotkanie świąteczne? Myślę, że tak, natomiast trochę jest inaczej. Moje to środowisko to jest blokowisko w sumie. Akurat nasz blok nie jest wysoki, ale mimo wszystko to jest zupełnie inaczej niż na przykład na ulicy Oleandrów. To jest zupełnie inna jakby charakter tej tkanki miejskiej, jak to się mądrze mówi. U nas na przykład jakimś elementem jednoczącym było zrobienie takiego ogródka na trawniku, sadzenie kwiatów i część mieszkańców się w to włączyła, przynosi sadzonki, odnawiamy co roku, wzbogacamy ten ogródek. A trzeba było skopać ziemię, powyrywać chwasty, no i konieczna jest taka dbałość codzienna o to. Więc to był taki element. No, marzeniem było to, żeby troszeczkę ożywić tę przestrzeń, która nie jest za bardzo ciekawa. Jak to mówię, jak to w takiej przestrzeni blokowiskowej, Więc ten kawałeczek naszej wspólnej zieleni bardzo, bardzo, bardzo nas połączył. I myślę, że w każdym środowisku można znaleźć taki jakiś kawałek czegoś, co się da wykorzystać, żeby sąsiedzi poczuli, że to jest ich i wspólnie nad tym pracują. Czy takie wspólne gwiazdkowe spotkania mają swój dalszy ciąg? Czy sąsiedzi po takiej gwiazdce mają potrzebę dalszych spotkań i właśnie robienia czegoś wspólnie? No pytają już, czy będzie na przykład na Wielkanoc, bo jeszcze Wielkanocy nie robiliśmy. Ale właśnie, że dlaczego mamy czekać do dnia sąsiada, może zróbmy na Wielkanoc. Jeżeli podtrzymają to, no to jestem gotowa właśnie jakoś zebrać te osoby najbardziej aktywne i może zrobimy spotkanie wielkanocne. Czym dla Państwa osobiście są te spotkania? Dodatkowym przeżyciem. Chciałbym potwierdzić to, co powiedziała pani Jola. Rzeczywiście po takim spotkaniu sąsiedzkim, jak się mija sąsiada, sąsiadkę, na ulicy, to nie sposób przejść i nie powiedzieć nie tylko dzień dobry, ale nawet zatrzymać się i zapytać, wymienić kilka słów, co tam słychać, jakie sprawy, co jest akurat, co zaprząta nasze umysły. I to jest takie bardzo miłe i sympatyczne. Więc to jest właśnie to. Ja czuję po prostu, że... że mam jakąś moc w sobie, może to nazywam bardzo górnolotnie, ale moc taką, że jednak pod wpływem moich słów, mojego opowiadania, że to jest miłe, że to przyda się na co dzień i tak dalej, dołączają osoby. Więc rodzaj takiego, no myślę, że trzeba po prostu tak, po pierwsze wierzyć w to, że to się uda, po drugie, bardzo się angażować w to. To musi być bardzo takie, że wypływa to z nas, że to nie jest, mnie tego nikt nie narzucił, to nie jest to, że ktoś mi kazał to robić. Ja po prostu czułam taką potrzebę, żeby, bo jak się spotykamy nawet sąsiad z sąsiadem i przychodzimy do siebie do domu, to ma zupełnie inny charakter. Chodzi o to, że spotykamy się większą grupą. I nawet jeżeli na co dzień to nie są takie bardzo bliskie kontakty, to jednak te spotkania świąteczne, właśnie składanie sobie życzeń, tak jak było w tym roku, znów sobie składaliśmy bardzo piękne życzenia. No zdrowie jest na pierwszym miejscu, ale Polacy tak mają, że przede wszystkim zdrowia i pomyślności życzą, ale jeżeli to jest mówione z głębi serca, to myślę, że są bardzo piękne życzenia. Co Państwo by podpowiedzieli tym wszystkim, którzy nie mają wokół siebie tak świetnie zorganizowanej grupy sąsiadów, a chcieliby też takie podwórkowe gwiazdki mieć? Od czego powinni zacząć? Może nie powinni, ale zachęcamy do kontaktu z nami przede wszystkim. Można znaleźć kontakt do Kuruchu Sąsiedzkiego na stronie inicjatywysąsiedzkie.pl. I tak do takiej odwagi, nawet jeżeli jeszcze to nie działa, to żeby spróbować. Co mamy do stracenia? Jeżeli się nie uda, no to trudno, ale jeżeli damy impuls i spróbujemy zorganizować, czy to podwórkową gwiazdkę, czy Dzień Sąsiada, czy jakiekolwiek inne działanie sąsiedzkie, to taką metodą małych kroczków. Mały sukces powoduje, że chce nam się dalej angażować, że ludzie widzą, że udało się, że można i że jeżeli się chce, no to można zmieniać i przestrzeń, i relacje. Ale także zaprosić na stronę www.oleandrów.pl, gdzie się można zainspirować. Tam już jest relacja z naszej sąsiedzkiej gwiazdki. Czy wspólnoty sąsiedzkie ze sobą współpracują i podpatrują, jak to jest u innych sąsiadów i pewne scenariusze, pewne pomysły przenoszą na swoje podwórka? No tak, właśnie. Strona CALU, Kuruchu Sąsiedzkiego, jest takim przykładem, gdzie najlepiej sięgnąć i zobaczyć, bo tam jest właśnie informacja o wszystkich sąsiedztwach, które mają te swoje programy opublikowane na tej stronie i można dobrać coś indywidualnie według swoich potrzeb, lokalnych potrzeb, doświadczeń i rozpoznania na tyle, na ile to jest właśnie charakterystyczne i potrzebne dla naszego lokalnego sąsiedztwa. Także inspiracja z tamtej strony jest szczególnie ważna. Strony. Jaka to jest adres? Proszę przypomnieć. Inicjatywy sąsiedzkie.pl. Ja chciałam powiedzieć, że w tym roku spotkało mnie takie, znaczy taka coś, co jest dla mnie bardzo ważne, że zgłosił się do mnie młody człowiek, który zainspirowany tymi gwiazdkami, które my jako sąsiedztwo organizujemy, zapytał, czy mógłby przyjść na szkolenie. To znaczy, że chciałby po prostu dowiedzieć się, jak zacząć, jak to robić, jak pozyskiwać to zainteresowanie sąsiadów i tak dalej. Ja myślę, że to jest wielki, taki, no, taki, taka nagroda dla mnie po prostu. O. To może jeszcze raz na zakończenie podamy, gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać podpowiedzi, jak zorganizować takie świąteczne spotkania, mogą szukać informacji. Na stronie internetowej www.inicjatywysąsiedzkie.pl. To, czego przede wszystkim życzą sobie sąsiedzi podczas takich świątecznych spotkań? Realizacji marzeń i życzeń, które wyrazili podczas składania sobie właśnie życzeń noworocznych na takiej podwórkowej gwiazdce. No w moim przypadku to bardzo często są to życzenia takie, żeby na przykład w naszej okolicy coś się poprawiło jednak, tak? Bo są te takie osobiste właśnie, jak wcześniej mówiłam, zdrowia, pomyślności, żeby nasz następny rok był przynajmniej tak dobry jak ten, a mógłby być lepszy, ale też właśnie, żeby coś zmieniło się również z naszym udziałem, nie wiem, stanęła ławka, właśnie może klomb by się powiększył, a może lepsze oświetlenie, a może monitoring się pojawi i tak dalej. Czyli to są takie, są życzenia związane z uczuciami i są życzenia tak zwane inwestycyjne. W takim razie życzę Państwu spełnienia i tych marzeń inwestycyjnych, ale przede wszystkim marzeń takich osobistych. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Magdalena Czarnecka z Ruchu Sąsiedzkiego, Jolanta Ziętek-Warga, animatorka Ruchu Sąsiedzkiego na Targówku i Jan Rybczyński ze Stowarzyszenia Oleandrów. Dziękuję Państwu za wizytę. Dziękujemy bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz opowieść tak naprawdę o potrzebie wspólnej rozmowy i doceniania tego, co robią bliscy. Katarzyna Pongowska, animatorka kultury w warszawskiej dorożkarni, młodziutka dziewczyna, wysłuchała i nagrała rozmowy ze starszymi kobietami z jednego osiedla Siekierek. Odkryła nieznany kawałek historii tego miejsca, o którym często nie wiedziały nawet rodziny tych kobiet. Zaczęło się od tego, że Anna Michalak-Pawłowska, która jest dyrektorką Domu Kultury Dorożkarnia, zaprosiła mnie do realizacji projektu, który gdzieś tam sobie wymarzyła, będąc w Stoczni Gdańskiej, gdzie były pracownice stoczni, oprowadzały po budynku, opowiadały o swojej pracy i doświadczeniach. I Ani również zamarzył się podobny projekt na Siekierkach, ponieważ tam od lat trwa z kolei takie działanie Korzenie Siekierek. Jak zaczęłam pracować z paniami, które odpowiedziały na ten odzew zrobienia czegoś wspólnie, pani okazały się taką kopalnią historii, bo ich rodziny mieszkają od pokoleń na Siekierkach i z tych przekazów ustnych swoich rodziców, dziadków są w stanie opowiedzieć historię Siekierek bardzo wiele lat wstecz. Kiedy one zaczęły opowiadać, to czasem było tak, że siedziałyśmy przy stoliku i one w ogóle zapominały, że ja jestem. Przez półtorej godziny potrafiły ze sobą rozmawiać i opowiadać. I mi się wydało to na tyle niesamowite, pomyślałam, że skoro ja mam taką możliwość bycia świadkiem tego i czułam się trochę jak widz na spektaklu, fajnie by było, żeby inni ludzie też mogli tego doświadczyć. Wtedy przyszła mi na myśl forma słuchowiska. A dlaczego temat kobiet? O ile ta historia, w ogóle historia wojny, czy historia tego, co po wojnie, nie tylko historia Siekierek, jest dość dobrze opowiedziana z perspektywy mężczyzn, to w trakcie tych historii, opowiadań ich zdałam sobie sprawę, że ja kompletnie nie mam pojęcia, co wtedy robiły kobiety. Znaczy mogę podejrzewać, tak, że w jakimś sensie zajmowały się dziećmi, domem. Udało nam się nagrać wiele takich dotykających prywatnych historii tego, co działo się z ich mamami czy babciami, kiedy większość mężczyzn na Siekierkach została rozstrzelana w 1943 roku, jak one sobie radziły, jak musiały uciekać, kiedy Siekierki w 1944 roku zostały kompletnie spalone, radzenia sobie po wojnie, odbudowywania tych Siekierek w momencie, w którym po powrocie nie było tam nic. Do pewnego momentu panie potraktowały mnie być może trochę jak takiego członka rodziny czy córkę, po prostu, która nic nie wie i której mogą wszystko opowiedzieć i przekazać historie, które chciałyby, żeby nie były zapomniane. A co takiego podczas tych rozmów się wydarzyło, czego pani nie zapomni? Na pewno taką historią jest historia uporu kobiet, czego przykładem jest historia mamy pani Joanny, która 3 razy wykupywała męża i ratowała męża z rąk Niemców. No kompletnie niesamowite, jak po prostu kobieta zdeterminowana, kiedy 3 razy jej mąż trafił do niewoli, za każdym razem nawet z obozu z Niemiec potrafiła jakimś cudem dowiedzieć się, gdzie on jest, jakimś cudem znaleźć kontakt, ściągnąć go, taką miłością go darzyła. No to było taka możliwość dotknięcia czegoś, co jest trochę zapomniane. Takie doświadczenie bycia trochę właśnie świadkiem pewnej historii, która się wydarzyła i która teraz się odnawia poprzez świadectwo innych. I miałam po prostu trochę takie poczucie wyjątkowości, że cieszę się, że miałam okazję po prostu poznać te panie, że miałam okazję zapytać je o te rzeczy. I to było też takie poczucie trochę straty, że potem zaczęłam sobie myśleć o tym, że te historie są wszędzie, tak? Że trochę poczucie takiego żalu, że być może nie zapytałam swoich dziadków o takie historie, tylko dopiero znalazłam je zupełnie gdzie indziej, na Siekierkach. Przede mną leży płyta, na której są te wspomnienia nagrane, kobiety siekierkowskie z takim pięknym zdjęciem. Nie wiem, to są lata 50. chyba. Tu nie ma podpisu, tylko jest to anonimowa jakaś fotografia. Proszę mi powiedzieć, co się stanie z tymi nagraniami. Naszym celem było to, żeby jednak ta historia ujrzała światło dzienne i żeby jak najwięcej osób mogło jej wysłuchać. Dlatego też, że mam poczucie, że to jest historia uniwersalna. To nie jest tylko historia Siekierek, ani nie jest tylko historia kobiet siekierkowskich. Kobiety, które przeżyły taką historię, możemy odnaleźć w każdym mieście, wsi, miasteczku. Na pewno będziemy na Siekierkach organizować jeszcze odsłuchania słuchowiska, ponieważ w trakcie premiery razem z paniami przyszły ich rodziny i przyprowadziły i mężów, i córki, ale też wnuki. I ciekawa była ich perspektywa, to co oni mówili po odsłuchaniu. Córka pani Ireny powiedziała, że jest absolutnie wzruszona tym, bo mimo tego, że gdzieś te historie czasem się słyszało, opowiadało, to po prostu dopiero teraz widzi tą całą perspektywę życia swojej mamy, babci. I że to jest niesamowite, że to zostanie też. Czy nie ma pani takiego poczucia niedosytu i będzie na przykład ciąg dalszy tych opowieści? Trochę mam, a ja sobie pomyślałam, że to uczucie niedosytu jest dobre. Że teraz, jeśli ktoś ma poczucie niedosytu, to może dopytać swoją babcię, dziadka, czy właśnie swoją mamę. Polecam stronę www.korzeniesiekierek.pl. To wszystko w świątecznym wydaniu Czasu Niezwykłego. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Tropicalna.